Dla mnie szczęście i spokój to są pojęcia tożsame. One znaczą to samo. Spokój po prostu. Wszelkie jakieś takie formy niepokoju, obawy powodują, że o szczęściu nie może być mowy. To jest jakieś takie zupełnie oczywiste. Także ja lubię się czuć spokojna. Mało tego, szczęście, teraz stwierdzam, nie jest związane na przykład ze stanem posiadania, bo można się czuć naprawdę szczęśliwym, nie mając nic. Wiem to. Bo widziałam takich ludzi, którzy potrafili po prostu, nie wiem, smakować codzienność w jakiś taki piękny, nawet dla ludzi z zewnątrz sposób. Był w nich wyczuwalny ten spokój, czyli szczęście, a nie posiadali jakichś specjalnych dóbr materialnych. Tak samo nie jest to związane z byciem z kimś, szczęście. Powiedziałabym nawet, że wszystkie te takie rzeczy, typu miłość, przyjaźń, nie wiem, pieniądze i tak dalej, to są takie, powiedziałabym, jakby to powiedzieć, takie podróbki trochę szczęścia. Znaczy, tak jakbyśmy mieli torebkę od Gucci'ego i torebkę od Gucci'ego. To jest mniej więcej taka różnica. Czyli, że tak naprawdę szczęście to musimy bezwzględnie i perfidnie próbować znaleźć w sobie. Wtedy jest wszystko okej.